digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Volt egy időszak, amikor a számítógépes játékoknak két nagy csoportja volt. Az egyik, amit lehetett az interneten játszani. Ezek ilyen gyengébb grafikájú, egyszerűbb játékok voltak, olyanok, amit pár perc alatt el lehetett sajátítani a szabályokat, logikai játékok, esetleg stratégiajátékok, és a másik nagy csoportban az olyan számítógépes játékok kerültek, amelyeknek nagyon szép grafikájuk volt, és ez jellemzően kellett valamilyen lemez, CD, vagy újabban DVD. Most az új hír az azért is döbbenetes, mert úgy látszik, hogy ez a tétel megdőlt, hogy két ilyen csoportra kell osztani a játékokat, hiszen a Quake, ami ugye nagyon sokak számára hírhet játék, mások számára meg kellemes emlék a gyermekkorukból, ugye lövöldözős játék, azt a hír szerint most már böngészőben is lehet játszani. És van is itt az asztaltárságban kettő vagy három úriember, aki már ki is próbálta ezt a játékot. Vagy csak olvastál róla? Nem én vagyok a legnagyobb Quake játékos a világon, de ez a hír azért is érdekes, mert ma már a böngészünk, illetve a mögötte levő technológia, illetve a mögötte levő számítógép ma már tud annyit, és direkt azért most azt mondja a böngészünk, mint a számítógépünk tudott 10 évvel ezelőtt. Tehát ebből a szempontból minden játékot kihozhatnának elvileg idézelbe téve, ami 10 éve szuper játék volt, meg szuper grafika volt böngészőn. A probléma csak az, hogy ezek közül egy csomót nem érdemes. Azokkal érdemes foglalkozni, amelyek mögé közösség építhető, és ebben a játékban pont az a lényeg, nem csak az, hogy halomra lőhetjük egymást, mert azt a régi kvékkel is megtehettük, hanem a böngészőn keresztül, és a böngésző nyújtott a szolgáltatási hálózaton keresztül lehet a jó kis közösséget építeni, és erre hajtottak ezek az okos fiúk rá. Tehát kívülről ez egy ugyanolyan kvék, mint a másik, de belülről azért ott vannak huncutságok, szóval azért nem teljesen ugyanarról van szó. Én azért láttam, vagy emlékszem arra az időszakra, amikor mi még nevettünk ilyenekre egymás között itt a műsorban, hogy milyen lenne egy ilyen lövöldözős játékban, hogyha kimarad a net, mondjuk leszakadunk a modemmel a hálózatról, és akkor hirtelenjében nem tudjuk, hogy kit lövünk, vagy ki lő le a játékban. Azért ez már kevésbé jó egy ilyen first person shooterben, vagy hogy is mondtuk ezt első nézetű lövöldözős játékban. Igen, tehát az, ami nagyon érdekes, még picit a gyúhoz kapcsolódva, hogy a Quake-nek a harmadik részét írták át egy első körben, és nem az elsőt vagy a másodikat. Egyébként én előtte közvetlenül a Doom nevezetű játékra, amik ugye szintén az ID szoftvernek a műhelyéből került ki, én azzal volt szerencsém játszani. És hát ugye amiért érdekes a Quake 3, mert ez az első, amelyik igazán cybersport kívánt lenni, tehát így gyakorlatilag tényleg mint egy sportmérkőzésen lőhetjük egymást halomra. Tehát ennek dedikáltan az a célja, hogy az emberek itt pontot szerezzenek. Augustusát, aki kitalálta. Nagyon, nagyon mókás. Gyakorlatilag, hogyha egy kidobós játéknak fogjuk fel az egészet, akkor már egyáltalán nem annyira durva. Én általában már egy jó ideje azért lobbizok, hogy egyszer készítsenek már egy olyan ilyen first person shooter játékot, szintén internetes támogatással, ahol mondjuk tegyük fel egy musical, meg egy sündisznó dobálja egymást, mint a gesztenyével, vagy van ilyen? Van. Hát, készült, azt hiszem, hogy a Doomból készült egy olyan változat pár éve, amikor nem ennyire realisztikus, hanem ilyen papírbábuk szerepeltek a játékban. Hát, gyakorlatilag már a Wolfenstein 3D-ből is lehetett ugye átszkinezni, tehát ott is voltak már ilyen télapós Wolfenstein pályák, illetve hát ugye karakterek, de igen, szkinezni lehet, de igazából ezek nem robbantak be, nem lettek igazából annyira mainstreamek, de... Hát mert kell a hangulat hozzá, kell az az érzés szerintem neknek a fiatal tinédzser játékosoknak, hogy ő ott van a terroristák között, és le akarja őket lőni, nem? Egyébként egy nagyon érdekes jelenséget lehet megfigyelni a Quake Live kapcsán, ugye így hívják ezt a Quake 3 böngészőn keresztül. Mostantól kezdve nyílt beta változatban van, tehát bárki benevezhet. Sokan lelkesen oda mennek, és amikor meglátják, hogy 35 ezredikek a sorban, amikor várakozni kell, akkor azt mondják, hogy hát biztos, hogy mi kíváncsiak vagyunk erre. Tehát ez egy hihetetlen világjelenséggé növi ki magát, hát majd amikor a játék kész lesz, és nem csak nyílt béta lesz, akkor majd kiderül, hogy mekkora világjelenség ez valójában, de az, hogy 35 ezeres sorok vannak most. Ez mit tett, hogy várni kell? Akkor... 35 ezer embernek kell abba hagyni a játékot addig, amíg te be tudsz lépni. Aha, mert úgy korlátozott ezek szerint a kapacitás? Gondolom kevés a szerver, vagy alul tervezték a játékot, ki tudja. Újra jönnek a dragoni hírsziporkák, benne Android, Csoda TV és vizuális effektek. A jövőbeli számok a 21 és a 9. Egy brit egyetemen menhelyet szeretnének kialakítani a digitális játékoknak. Vendégünkkel Fekete Zsomborral, egy működő játékmúzeumról beszélgetünk. A témát folytatva előkerül egy emulátor a Jobbik fajtából, Borek András most is a nyílt forráskódú világban szörfözik. Egy újfajta játék a közösségi hálón, Spányik Balázs mafiózót csinál az ismerőseiből. Verbúváljunk gengsztereket barátainkból. Az info szótárban pedig egy kellemes kiejtésű képernyőről beszél a netnyelvész. Elbeszélgettünk arról, hogy mitől szép egy szó. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Jó estét kívánok azoknak, akik a rádióban hallgatnak, illetve a neten, valamint a PC-ver lemez mellékletén. Itt van a majdnem teljes asztaltársaság, most kezdem a másik végéről. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Mellette Dragon György ismét itt van a stúdióban. Maximális tiszteletem mindenkinek. Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Billentyűzet híján, de tollal a kezében, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsorunk vendége ma este Fekete Zsombor. Kezdjük jókolom, üdvözletem. Akiről sok mindent lehet tudni, nem csak azt, hogy a Level Up című műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Voltam. Voltál. Hanem ezen kívül a játékok nagy ismerője és hozzáértője. Ludológus. Ludológus. Nagyon büszkén szokta felvállalni ezt a kifejezést. Most már egyre inkább próbálok inkább játékokat készíteni. Úgyhogy most ez az új, mondjuk úgy hobbim, és hát emellett meg. Ez régi nagy vágyad egyébként. Igen, ez határozottan bennem volt már egy ideje. Volt a kisebb-nagyobb próbálkozása, de most van arra lehetőség, hogy gyerekjátékokat készíthessek. Nem lehetetlen vállalkozás Magyarországon, hiszen több olyan műhely van, akik bedolgoznak vagy nagy nyugati játékfejlesztő stúdióknak, vagy önmagukban is előállítanak, vagy készítenek, alkotnak számítógépes játékot. Egyik ilyen műhelyhez gyakorlatilag becsatlakoztam, úgyhogy igen, nagy megtiszteltetés, hogy most már az ő csapatukat gyarapítom. És milyen gyermekjátékokról beszélhetünk? Nyilván nem ilyen Doom vagy Quake játékokról beszélünk, vagy igen? Nem, ez a... Bár amit mondtál az előbb, hogy a Sünik meg a Nyuszik dobálja a gesztenyével egymást, az már végül is ebbe az irányba. Igen, ez konkrétan az egyszervolt.hu-nak az oldalán van ugye egy játék aloldal, sok más tartalommal egyetemben, és hát ott próbálok én olyan játékokat készíteni, amelyek most így első körben egy picit nagyobbaknak, aztán most nem sokára már készülnek azok a játékok, amelyek már egészen kicsiknek is valók. Ugye van egy kisfiam, aki most 11 hónapos, és hát néztem a neten neki, hogy milyen játékokat lehetne ajánlani. Neki már lehet? Neki már hónapos? Lehet, bizony, sőt egy nagyon kedves ismerősem, az Odovics Szonya hívta föl rá a figyelmemet, hogy ő egyébként szintén játékokból írja a PhD-t, hogy bizony vannak olyan játékgyártó cégek, tehát hagyományos játékokat gyártó cégek, akik az internetes honlapjukra föltettek kifejezetten pici gyerekeknek való ilyen flashes játékokat. Úgyhogy most de ezek olyan szintűek, mint ami néhol ilyen tévécsatornákat lehet látni, hogy feltűnnek ilyen kis színes ábrák, és úgy igazán nem történik semmi, csak ők ott mosolyognak, villognak, jobbra pontosan, mennek, balra mennek. Egészen pontosan. Hát azért egy ilyen 10-11 egyéves gyerek az igazából még, hogy mondjam, nagyon komplex Facebookos alkalmazásokat, azokat még nem igazán tud felfogni, és ezt megfelelően kezelni, úgyhogy neki, hát hogy mondjam, az ő kognitív sémáiknak megfelelő játékokat kell készíteni. És aztán, ahogy cseperedik föl, biztosan egyre komolyabb játékokat is lehet majd neki mutatni. Bennünket egyszer majd érdekelne, hogyha már lesznek ilyen játékok, akár félkészen béta állapotban. Nagyon szívesen megosztom, küldök neked mindenképpen linket, illetve hát gyakorlatilag bárki, akit ez a dolog érdekel, az ugye ellátogathat erre az oldalra. Mindjárt visszatérünk a játékokra, de előtte következzenek a hírsziporkák. Dragon Györgyöt sikerült újra rábeszélni, hogy csatlakozzon a csapatunkhoz. Jól vagy, ugye, Gyu? Köszönöm szépen, persze, és hát Zsombor is itt van, mi nagyon jó barátok vagyunk már jó ide, és nem hagyhattam ki, hogy találkozzam vele, ha már ő pont jön ide a műsorban, de hát természetesen ti is hiányoztatok. De jól is nézel ki egyébként, túlélted az influenzát, mindenfélét. Köszönöm, túlélted az influenzát, a tavaszi mindenfélét, az árvizet, a hóesést, mindent. Szóval lesz ez még jobb is, én bízom benne. Na, miket találtál? Például tévét néztél az utóbbi időben? Szoktam tévét nézni, viszont olyan tévét, amiről most beszélni fogunk, olyat biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy a moziban észrevettitek, hogy mi igazándiból a mozi élménynek a lényege. Azon kívül, hogy hatalmas nagy a vászon. Az a lényege a dolognak, hogy a vászon jobb és bal oldala az szándékosan a perifériás látás hoz van kitalálva. Tehát a mozifilm akkor az igazi élményt, hogyha a komplett látómezőt elfoglalja, és emiatt a jobb és a bal szélén ott csak, hát ugye nem látja az ember annyira nagyon élesen, ami ott zajlik. Ha ott történik valami, akkor oda kell fordulnia, meg kell figyelnie a dolgot. Ez egy volt normális... Volt is egy ilyen mozit Budapesten, azt hiszem a Broadway mozi volt ilyen, amiben még talán egy kicsit ilyen ívesen is állították fel a vásznat, tehát ilyen hatalmas méret, és hogyha közepén ültél a nézőtérnek, akkor úgy az volt az érzésed, hogy egy kör közepére ültél bele. Egy normális 16:9-es képarányú otthoni ilyen mozizásra szánt televíziónál is, hát az is szép nagy, meg úgy lehet vele büszkélkedni, meg sokba kerül, meg lehet hívni a családot, meg stb. De ez nem tölti be a látómezőt. Nincs meg ez az élmény, mert régóta pletykálnak, hogy kellene egy olyan televízió, ami ugyanazt a pontos mozi hatást adja, mint ezek a mozivásznak, és most végre az egyik leginnovatívabb holland cég, régi kedvencünk a Philips, aki már mindent feltaláltam, a felét már elbukta, de még van néhány dolog, ami például a DVD, CD, ezek még mennek. Kitalálták a 21:9 képarányú televíziót, ezt úgy képzeljétek el, hogy 2560x1080 pixeles felbontású ez a bizonyos LCD panel, ami ezen a tévén található. És a műsor előtt meg a pixel, vagy egy mekkora kép? Hát én most hadd ne számoljam ki fejből, hogy 2560x1080 az mennyi, de sok. Az mondjuk a... 3 megapixel. Mondjuk így, sok. Én nem akarok itt ifjabb patakiként fejszámoló művésznek bemutatni magamat. És pont arról beszélgettünk itt a műsor előtt, emlékszel a Messengeren, hogy vajon miért nem csináltak kisebb tévében ilyet? És hát arra jöttünk rá, hogy azért, mert hogyha kisebben megcsinálták volna, akkor olyan lenne, mint egy ilyen kis vékony, ilyen, nem is tudom, mint egy vékony papírlap, vagy egy ilyen pénztárszalag, egy csík. Tehát kisméretben abszolút semmi értelme nincsenek a 21:9-es felbontásnak, mert egyáltalán semmilyen élményt nem adna, azon kívül, hogy egy kis csíkban néznél egy filmet, ami hatalmas nagyot csalódnál. Tehát, hogy ez a típusú dolog, ez csak és kizárólag nagyban élvezhető. Egyébként ez 56 hüvelykesnek írják, tehát ebből ki lehet számolni, hogy a 120 centi körül, 130. Nem a legnagyobb méretű tévé, ami csak létezik a világon. A problémája viszont az ennek a dolognak, hogy ugye a Philipsnek van az a technikája, már sokat beszéltünk róla, ez az AMBX, ami a környezeti hatások, meg a filmbeli hatások... Kiegyenlítése. Nem, változtatja a színeket. Tehát vannak ilyen lámpák, és amikor robbanás van, akkor vörös a szín a háttérben, amikor a tengeren megyünk, akkor kék, amikor az erdőben megyünk, akkor zöld, stb. Ez a televízió ezt tudja gyárilag, ezt az AMBX technológiát is, tehát abszolút be tudjuk magunkat itt élni majd az eseményekbe, amennyiben rendelkezünk 4000 euróval. Ugyanis itt jön a probléma, hogy hát ez nem egy olcsó készülék, olyan 1.200.000 forintnál kicsit kevesebb mai árfolyamon, hogyha nézzük. Illetve nekem az a gondolatom merült, hogy mi a rossz sebet nézel rajta, tehát mi az, ami ilyen felbontásba egyáltalán rendelkezésre áll. Én emiatt nem esem pánikba, ismerve ezt a céget, ki fognak fejleszteni egy olyan DVD formátumot, amin olyan filmek lesznek, amiket ezzel a tévével nézni lehet. Az a helyzet, és András, szerintem be fognak bukni vele. Az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen filmet jelentettek meg DVD-n, ami ilyen képarányú, úgyhogy nekem, akinek egyébként 16:9-es képarányú tévén van otthon, tehát kisebb, mint amit Gyú most mesél, azon úgy látom ezeket a mozifilmeket, hogy ami igazán széles vásznú, annál a alján meg a tetején van fekete csík, a televíziós adásoknál meg a bal részén, meg a bal és a jobb oldalán van fekete csík. Tehát sehogy se jó. Csak azokat mutatja jól, ami ez a 16:9-es. De jó, de itt 21:9-ről van szó, meg volt, elhangzottak valami irgalmatlan pixel számok keresztbe, meg hosszában, most a DVD az ezt nem tudja, tehát gyakorlatilag ezt a végtelen mennyiségű pixelt, ezt arra használod, hogy 4 pixelen megjelenítsél egy DVD pixelt. Tehát ez abszolút hatékonytalan, hogy így fogalmazod. Igen, ez nagyon jó lesz, mert a klasszikus televíziós adás az a televízió középső harmadában lesz nézhető, és jobb oldalán és a bal oldalán meg fekete ilyen üres lyuk lesz, mindez 4000 euróért. Hát megéri, nem? Lesz ilyen függöny rajta, mint régen a moziba volt, amikor híradó volt, akkor kicsit még összebb volt a függöny rajta, amikor jött a DVD film, akkor meg széthúzták. Na jó, de tudod, hogy jön a Blu-ray lemez, hát azzal lehet ilyen pixel számokat. De azt se tudja ez a felbontást. Nem lehet. Kicsit hát kevesebbet tud 1920x1080-at. Az kicsit kevesebb, de majd okosan kitalálják. Viszont ha már az okosságokról van szó, nem tudom, tudjátok, hogy új böngészőt fejleszt a Microsoft. Internet Explorer 9? Nem. Gazelle a neve, tehát ez az Explorer, ezt el kell felejteni. Dolognak az a lényege, hogy egyelőre az Internet Explorer 7-ből átvett megjelenítő motort használják, de az csak ideiglenesen, mert a Gazelle fejlesztését új technológiákra használják fel, ami a biztonságra épül. Tehát az, hogy a külső beépített mindenféle programok, amik biztonsági kockázatot jelentenek, azok mind már gyárilag benne legyenek ebben a Gazelle-ben, és hogy ezeket ő kezelni tudja, hogy minél kevesebb biztonsági rés legyen benne, minél kevesebb biztonsági kockázat. Itt András itt egyből itt ilyen Én nekem az volt a furcsa, hogy úgy érzem magamat, mint a mosópor reklámoknál, hogy mindegyik alkalmazás az úgy jön ki, hogy ez az alkalmazások ne továbbja, és hogy ettől jobb már nincs is, és nem is lesz ettől jobb, meg senki se tud ettől jobbat csinálni, és ők maguk megcsinálják a sokkal jobbat, amiben Turbo X4 enzim van benne, és az pedig még azt is lehámlasztja, amit nem tudtak eddig. A dologban nem ez a poén egyébként, mert hogy fejlesztik, ilyen hurra tényleg csinálják meg, legyen biztonságosabb, legyen jó, de a jelenlegi állapotban a nemzetközi sajtó a Gazelle-t egyszerűen csak törtülnek, becézi, lévén egyelőre olyan lassú, hogy maximum teknős békának lehet hívni az új böngészőt, hát majd meglátjuk, hogy... De nekem egyébként erről az jutott eszembe, ahogyan a Windows operációs rendszerek sorába bejött annak idején a Windows XP, vagy az NT? Balázs, azt hiszem, hogy inkább az NT-nek a bejövetelére hasonlít mindez, tehát, hogy egy teljesen új vonalat indítanak el a böngészők mellett, sútba vágják az eddigit, ez eddig volt, nem igazán vagyunk vele elégedettek, de most kell egy alapjában újraírt valami. Hát itt arra hivatkozik a cikk, hogy a Chrome ihlette őket, hát majd meglátjuk, hogy ki hol, miként fog ihletni. Mondom, egyelőre csak törtülsebességről van szó, tehát még messze az, amikor ez gazellaként fog szökelni. És utolsó hírünk már, nem tudom, ti biztos hallottatok már arról, hogy otthon lehet hálózatot építeni ilyen fali dugókkal, amiket az áramba lehet így berakni nálunk, még a közértbe is lehetett kapni múltkor tájt ilyen jellegű dolgot. Most viszont képzeljétek el, hogy mit lehet a falba dugni. Na mit? Számítógépet. De úgy, hogy magában tehát abban a tápegységnyi méretű dobozban, amit beledugsz a falba, abban van benne maga a számítógép. Méghozzá egy 1,2 GHz-es processzor, 512 MB RAM, 512 MB flash, tárhely, van rajta 2.0-as USB port, van rajta egy darab hálózati kivezetés, és mindezt egy 2,6-os Linux kernel vezérli, és 90... van. Hát majd rögtön itt András itt majd segíteni fog nekem elmondani, hogy ennek mi értelme van. Általában a gyors, hogy mondják ezt, nem gyors reagálású azok a hadsereg, hanem a hogy hívják ezt a típusú programokat, amik állandó készenléti programok futtatására, tehát nyomtatószerver, letöltési szerver, FTP szerver, ilyen jellegű dolgokra ajánlják, de hogy mire használható, még nagyon sok mindenre használható, lévén 5 wattot fogyaszt, tehát éjjel-nappal mehet, bármelyik villanykörténknél kevesebbet fog fogyasztani, abszolút megbízható állítólag, csak akkor esik hanyat, ha kihúzzuk a falból, mert hogy fú, ez a Linux kernel, ez nagyon megbízható, és gyakorlatilag a hálózati csatlakozásokon keresztül bármilyen eszközzel összekapcsolható routerrel, wifi, bármivel, ami csak a családban van, vagy egyéb más számítógépekkel is, tehát lehet vele vezérelni bármit a házon belül, akár hogyha van wifi képes, vagy hálózatképes hűtőszekrényünk, akár azt is. Lényegében közművesedik a számítógép a lakásban, vagy az irodában? Én inkább azt mondanám, hogy olyan funkciókat vesz át ez a kis kütyű, amire eddig a 100 wattot fogyasztó nagyon bonyolult és hangos és környezetet nem kímélő eszközt tudtuk volna használni, de néha direkt kikapcsoltuk, vagy lefagyott, vagy azért, mert már nagyon súrogott és zavart minket. Munkaeszköznek használtuk. Igen, itt pedig bedugjuk és elfelejtjük, és attól kezdve ez a dolog folyamatosan működik, mi pedig csak meg kell, hogy találjuk a megfelelő felhasználásokat hozzá, hogy most a nyomtatót vezérelje, vagy a letöltést vezérelje, vagy akár a Skype-i kapcsolatunkat, vagy bármi mást. Említettél még egy hírt, azt azért ne hagyjuk ki, hogy magyarok nyertek díjat vizuális effekt kategóriában? Bizony, bizony. Méghozzá volt egy ilyen választás, a Los Angelesben Visual Effects Society megtartotta az éves díjkiosztó gáláját. Ez az Oscar díj átadás után volt, és most így gyorsan összefoglalva, ez trükkmesterek és 3D grafikusok szakmájának az Oscar díja. Végül is a legtöbb díjat a Benjamin Button Különös életet című film speciális effektjeiért kapta a stáb, illetve a Sötét lovagért és a Wall-iért is kaptak rengeteget, de van először magyar nyertes is, méghozzá a Crisis Warhead nevű játékprogram speciális effektjeiért a Crytek Budapest grafikusainak és programozóinak csapata kapott díjat. Másik videójátékos elismerést egy nem valós idő, mert ez valós idejű effektekről, egy nem valós idejű effektekről és grafikáról szólt, ez a World of Warcraft új kiegészítőjének a bevezető filmje volt. Hát én tiszta szívből gratulálok a magyar versenyzőknek. Én ismerem a srácokat személyesen, hát fantasztikus csapat. Mi megcsatlakozunk a gratulációhoz. Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb az lesz, hogyha a hírt idézem, ami néhány nappal ezelőtt a nagy portálokon jelent meg, Menhely régi számítógépes játékoknak címmel. Egy brit egyetem, mégpedig a Portsmouth-i Egyetem számítástechnika történészei és kutatói olyan szoftverszimulátort, azaz emulátort fejlesztenek, ami felismeri és elindítja az összes 1970-es évektől napjainkig készített játékot. Na, ennek kapcsán gondoltuk, hogy minden olyan témát, meg aspektust megbeszélünk a műsorban Fekete Zsomborral, amit egyáltalán fölmerülhet. Talán egy ludológus lehet ebben az igazán szakértő. Kezdjük onnan, hogy mi ebben a nehézség, hogy a 70-es évekbeli játékot játszani szeretnénk most 2009-ben? Megmondom őszintén, hogy engem is meglep egy picikét a dolog, már csak azért is, mert hogy ezekben a 70-es évekbeli játékokban nem annyira a szoftvereknek az ide-oda hurcibálás és emulálása tűnik számomra nehéznek, hanem sokkal inkább az, hogy hát sok olyan gyűjtő van, aki például ezeket a kabinet szekrényeket gyűjti. Tehát ugye a 70-es években még jócskán az volt a divat, hogy az ember bement egy vendéglátóipari egységbe, és aztán akkor ott ugye dobálta be a negyed dollárosokat, vagy éppen a valahány forintosokat, és akkor úgy játszottunk a Pongtól kezdve a Space Invaders-en, hát a Donkey Kongig. Na most ezeket a szoftvereket... Ezek nem számítógépek voltak, hanem ilyen videójátékok. Speciális számítógépek voltak. Speciális számítógépek, gyakorlatilag itt a leginkább az Atari cég volt az, aki ugye ezeket készítette, de hát aztán a japánok is, ugye a Space Invaders, aztán ugye Donkey Kong, az is ugye a Nintendónak a terméke volt. És ne feledjük a Videoton Pong játékot, vagy Ping Pong, mi volt annak a pontos neve, amit tévére csatlakoztathattuk. Ez a valami, nem tudom, VT akármi, AY3 8500-as integrált áramkör volt. Tudja, mérnök úr. De azzal is lehetett pattogtatni. 70-es évek. Igen, hát szóval 70-es években ott ugye egy időben nagyon betört ez az egész dolog ugye az otthonainkba, tehát mondhatjuk azt, hogy volt egy ilyen közösségi élmény felül eltródás, hogy akkor áthívjuk a szomszédokat, és úgy közösségi élmény, ugye a mi kis otthonunkban, a kis otthoni konzolon a videójáték. De visszatérve egyébként a híre, számomra tényleg az picit furcsa, tehát arra lennék majd én is kíváncsi, hogy ezek a szoftverek, ezek hogyan képesek majd ebben erre a bizonyos emulátorra átkerülni. Tudnélik elsősorban, hát az hiszem, hogy az egy kihívás. Illetve hát nem is annyira kihívás, mert nagyon sok olyan szoftvert láthatunk már most is, találkozhatunk rengeteg olyan szoftverrel, amelyet különböző emulátoron már lehet futtatni, illetve hát rengeteg ilyen régi játéknak, 70-es, 80-as évekbeli játéknak ugye elkészült a különféle portja, tehát amikor ugye más számítógépeken, vagy éppen más platformokon lehet úgy, gyakorlatilag szinte ugyanazzal a játékkal játszani, természetesen picit más felbontásban, picit más színekkel, de gyakorlatilag maga a játékmechanika az ugye nem sokat változott. Úgyhogy mindenképpen izgalmas és érdekes kezdeményezés, már csak azért is, és ugye magának a hírnek is ez lenne az a többlet jelentés, amiatt mindenki, aki a videójátékok iránt valamilyen szinten elkötelezett a tapsol a dolognak, hogy hát végre valaki kimondta azt, hogy a videójáték mint ugye egy művészi ág, vagy mint egy olyan tartalom, amelyet érdemes archiválni. Kulturális termék. Egy kulturális termék, világörökség része, de bárminek igazából nevezni, de mindenképpen egy olyan dolog, amire oda kell figyelni, és amit el kell tenni, mert hogyha nem tesszük el időben, akkor bizony elveszhetnek ezek a régi játékok. Vagyis akkor itt most lényegében egy múzeum jön létre, egy nagy gyűjtemény, ami ugye nem egy hagyományos múzeum, mert nem úgy történik, hogy elhaladunk a kiállított tárgyak előtt, hanem ezeket a tárgyakat ki lehet próbálni, ezek megmozdulnak, játszhatóak, hangjuk van, képük van. Hát az érdekes, hogy picit ilyen spanyol viasz érzésem van ugye ezzel kapcsolatban, mert hát tehát Nagy-Britanniában már korábban is voltak ilyen jellegű hát gyűjtemények, illetve kiállítások, sőt Magyarországon is ismerünk nem egy olyan gyűjtőt, akik igazából már tervezgették, hogy itthon is ehhez hasonló kiállításokat készítsenek. Mondom, itt, ami igazából izgalmas, az az, hogy itt megpróbálják talán az összes szoftvert, amelyet valaha készítettek összegyűjteni, és egy egységes platformon biztosítani azoknak, akik erre kíváncsiak. Akkor itt a nagy nehézség, ez az egységesítés, ha jól értem, mert számtalan platformról lehet szó, András? Valóban, főleg a régebbi játékoknál ugye megemlítésre kerültek ezek a kabinet, tehát szekrényes játékok, ezeknél ugye gyakorlatilag játékonként változik a hardware, ennek az emulálása is egy külön feladat, bár mondjuk már volt a műsorban korábban szó a MAME, ez a emulátor, amelyik egyébként pont azt csinálja, hogy a játékokra lebontva emulálja azt a speciális hardware, tehát hogyha technikailag nézzük. A másik érdekes dolog, amit itt a dolog kapcsán elgondolkodtam rajta, és már a MAME kapcsán is karcolgattuk a témát, itt ennek szerintem a jogi aspektusa lesz még érdekes, hogy nagyon sok régi játéknak abszolút nem tisztázott a jogi státusza. Fejlesztői már nincsenek meg, tehát jogi értelemben ugye még van egy copyright rajta, tehát még él rajta, de az, aki a copyright, az a jogi személy, az például már nem létezik. De van egy nagyon speciális jogi berendezkedés, vagy egy ilyen jogi protokoll, amin végig lehet menni, aminek a végén esetleg egy évek keresztül tartó ilyen bizonyítási eljárás során elhagyott szoftvernek lehet minősíteni, abandonware-nek lehet minősítetni valamit, ha csak nem a korábbi fejlesztők egyébként össze nem állnak megint, és azt nem mondják, hogy igen, ezt mi odaadjuk a közjavára, mint ahogy erre volt is már példa több esetben, de ez a ritkább eset. Tehát én nekem egyébként ennek a jogi aspektusa lesz majd a legérdekesebb számomra, hogy a fenébe lehet majd megegyezni azzal a sok elkaldódott jogtulajdonossal, gondolom kell majd valami jogász régész is ehhez, aki ezeket intézi, és előássa őket valahonnan. Vagyis akkor ilyen szempontból ez nem egy klasszikus múzeum, hanem már hasonlít inkább az archívumoknak ahhoz a fajtához, mint Magyarországon. Igen, a NAVA. Inkább a digitális archiválás az, ami igazán izgalmas. Hozzá kell tenni, csak egy fél gondolat erejéig, hogy pont nemrégiben futottam én is abba bele, hogy Csehországban voltam, és hát tartalmakat vásároltunk, mindenféle ilyen videókat, régebbi meséket, és például nagyon érdekes, hogy ez azért nem kell ehhoz videójátékokról beszélnünk, a régi televíziós tartalmak esetében ugyanez a probléma egy az egyben fennáll, tehát meg kell keresni ott azokat, akik ezeknek a készítői voltak, jogtulajdonosai, hogy hát tulajdonképpen ők hozzájárulnak-e ahhoz, hogyha bármilyen szinten ezt az ember fel akarja használni. Szóval ez egy általános probléma. És sokszor ugye az eredeti jogtulajdonos abba a formába, amit egyébként a törvény biztosít nekik, már nem létezik. Tehát maga az eredeti jogtulajdonos, hogyha egy jogi személy, lehet, hogy már nincs is, jogutód hiány megszűnt, de a szerzői jogi törvény, az a törvény erejénél fogva egyébként védeni rendeli a művet, tehát ezért is vicces nekem, amit fórumon is itt levelezgettünk, hogy ki akarják terjeszteni, most mennyire 80 vagy 90 évre, ugye az ilyen műveknél a szerzői jogi védelmet. Egyébként egyébként van még két technikai jellegű probléma is. Az egyik, hogy mivel az összes létező játékprogramot megpróbálják archiválni, léteznek olyan rendszerek, amelyekből összesen 1000-1500 példán gyártottak, mielőtt csődbe ment a cég, ami ezt elkészítette. Viszont az is készült 5-6-8-10 játékprogram, amelyeknek a kazettái egy-két példányban jelen vannak a világban, de az az egység, ami ezt le tudja játszani, már nem található meg sehol. Tehát ettől kezdve a fejlesztőknek vissza kell fejteniük a hardvert, vissza kell fejleszteniük a kódot, a gyártó nem létezik már, dokumentáció nincs, ez az egyik. A másik, hogy léteztek olyan speciális felhasználások, például a Nintendo-nak több ilyenje is létezett, amikor hiába tudjuk a cartridge-ot visszafejteni, abból visszanyerni a... Tehát ez a... Hogy lehet ezt magyarul mondani? Ezt, amit csatlakoztatunk a játék kazettát, abban speciális csipeket raktak, hogy háromdimenziós legyen a játék, vagy hogy nem tudom én milyen extra dolgokat tudjon, és ezekben szintén, ha annak a fejlesztője már nem elérhető, akkor megint neki kell állni gondolkodni, mert ezt ugyanaz az emulátor nem lesz képes lejátszani, ami a többi 900 ezer hasonló játékot, mert ebben van egy plusz eszköz, tehát elég sok gondba és bajba ütköznek ezek a fejlesztők, de hát nagyon, nagyon ambiciózus a terv, hogy minden valaha készült játékot lejátszon ez a rendszer. Érdekes, hogy egy 20-30 éves világról beszélünk, és mégis mennyi alvilág fejlődött ki. Elnézést, csak egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogy a nagygépes rendszerekre még nem is esett szó, tehát 70-es években mondjuk a még olyan számítógépekre gondolni, PDP, egy komplet, 11, faxok. Komplet szobát kitettek, és ilyen, ugye, ilyen terminál szobákba kellett bemenni, és csak egy kicsi terminálon érted el a nagy számítógépet, ami ott ült mondjuk két szobával arrébb, és két operátor cserélte rajta a szalagokat. Azon is voltak már játékok. Star Trek. Megbent, a legjobb van, volt. És eszmetlenül kilövöm a torpedót a 4x4-be. Így van. Úgyhogy ezekről is szó van, mondjuk, hogyha ilyen teljesen szöveges alapok, akkor ezeknek valószínűleg meg lehet találni még a forráskódját, és ezt viszonylag egyszerű implementálni, de azok is számtalan különböző ilyen rendszer volt, tehát azért nagyon sokféle problémába lehet még ezen a téren is ütközni. Hát nagy fába vágták a fejszéjüket a brit egyetemen. Még egy gondolat, egyébként pont jó volt, hogy említetted ezt a 30 évet. Ugye, ami nagyon érdekes, az, hogy rengeteg olyan, megint visszatérve a kabinetekre, tehát ezekre a szekrényekre, rengeteg olyan játék van, amely van néhány legendás játék, amely most éli ezt a bizonyos kerek évfordulóit, tehát így a 30-as év, az például 2008-ban ugye a Space Invadersnek volt az egyik nagy évfordulója, és hát ennek kapcsán voltak meg hát korábban ugye a Pong, és hát voltak olyan próbálkozások, amikor is ezeket a játékokat egyrésztről az eredeti kinézettel, ugye biztosították kézi konzolokra, különféle platformokra, mai platformokra, másrésztről pedig ezeket felújították. Tehát például a Space Invadersnek is megjelent tavaly több különféle átirata is, mindenféle felturbózott grafikával, stb. Tehát ami még egy fontos dolog, az az, hogy ha már egy olyan... Az eredeti a jó, tehát az, hát, az hozzá... És ez a vicces az egész, hogy tényleg valójában az eredeti a legjobb. Még egy gondolat, amit a Gyu említette ugye a Nintendo-t, hogy ugye itt a chipek, stb. Nagyon érdekes, hogy a Nintendo-nak a Wii konzolján ott gyakorlatilag van egy olyan online szolgáltatás, amivel meg lehet vásárolni régebbi Nintendo-s, és nem csak Nintendo-s, hanem itt ugye a, jól emlékszem, akkor Sega Master System-re készült játékokat is, ezeket a gyakorlatilag a tévén lehet futtatni, úgyhogy azért is, hogy több oldalról is megvan azért támogatva ez a retro feeling. Meg ez a kezdeményezés, aminek a technikai részére még visszatérve, ugye, ha jól értem, akkor itt most arról van szó, hogy az összes eddig elkészült digitális játékot egy platformra hozzák, és az a platform, az a PC legyen? Tehát, hogy gyakorlatilag a személy számítógépeken játszhassunk régi játékokkal? Vagy ez hogyan? Mi lesz ennek az egésznek a lényege? Mert itt most ki fogunk jelölni egy központi formátumot, vagy platformot, amire fölkerülnek ezek. Én szerintem lényegtelen, hogy ez PC, vagy Macintosh, vagy bármi, ez ugyanúgy központi platform, mint a mikrofilmolvasó. Tehát a könyvtárba bemész a mikrofilmolvasóval, vagy az írás. Tehát mikrofilmolvasóval el tudsz olvasni mindent. Itt lesz egy rendszer, odaülsz elé, lesz billentyűzete, lesz egere, bármije, és el fogod tudni indítani a Pongtól kezdve a legfrissebb konzolos játékig mindent, és nem kell törődnöd azzal, hogy ez most MSX rendszeren volt, Nintendo volt, Sega-n volt, Atari-n volt, teljesen mindegy, az futni fog, az nem a te dolgod. Azt majd a számítógépes rendszer eldönti, hogy futtatja, te csak megnézed, játszol vele, kutatod, vagy bármit csinálsz. De az akkor ennek nem az a cél, hogy nekem legyen otthon személyesen egy mindent futtatógépem, hanem ennek... Nem. Ez egy kulturális archiváló projekt, és ezzel ezt akarják elérni. Van még egy szempont, ami itt érdekes ebben, az archiválás. Ugye itt több évtizedes dolgokról beszélünk, és most 2009-ben, amikor zajlik ez a projekt, akkor ugyebár abban gondolkodnak, én gondolom, ezek az archiválók, hogy ezek akár több évtized múlva is elérhetőek legyenek. Tehát itt az archiválásnak a módszerét is jól meg kell választani. Nem feltétlenül jó, hogyha az egyszerű mai DVD-kre eltároljuk. Hát igen, de az izgalmas, hogy ez az archiválás kérdés, ez nem kifejezetten a játék specifikus dolog, hanem ez úgy általában egy izgalmas hogy mondjam, kérdés megvizsgálni, hogy hát, hogyha csak azt vesszük, hogy a régi multimédia, vagy akár egy audio CD-t, filmeket hogyan, miként szeretnénk archiválni, megnézzük azt, hogy a régi CD-knek az élettartama az mondjuk nagyobb, mint a mostani DVD-knek, és akkor elgondolkodhatunk, hogy hát CD-n, DVD-n érdemes archiválni, vagy éppenséggel merevlemezen. Szóval igen, ez egy állandó kihívás, és ebben az értelemben ez egy közszolgálati tevékenység, hogy ezt az állandó kihívást, ezt valahogyan orvosoljuk, és adjunk rá valami megfelelő választ. Egyébként egy idő múlva hasonló projekteket kell majd indítani, szoftvervilágban is. Tehát a játékokra ugye ez elindul, meg kell csinálni majd ugyanezt az operációs rendszerekkel, mert ezekből is tudunk többet mondani. Az operációs rendszer egy dolog, de sokkal nagyobb probléma például az a rengeteg dokumentum, amit előállítottunk ebbe az elmúlt 30 évben, hogy ezeket hogyan fogjuk tárolni. Tárolni az megvan, hogy hogyan fogjuk, csak hogyan fogjuk őket elolvasni majd x idő múlva, amikor nem lesz olyan alkalmazás, amivel el tudjuk olvasni ezeket. Mert volt itt többször a műsorban arról, hogy a nyílt formátumok miért fontosak. Ugye egy csomó régebbi formátumban létrehozott dokumentumot például ma már nagyon nehézkesen tudsz megtekinteni, mert egyszerűen már se szoftver nincs rá, se fejlesztője nincs meg, a leírás az titkos, valaki a licensz, senki nem adta ki, és ott állsz egy halom, egy kazal bittel, amivel nem tudod, hogy valaha az mi volt, de nem tudsz beletekinteni soha többet. És akkor e szempontból ez lenne az üdvös, hogyha egy idő után, nem tudom én, néhány évtized után, még az ilyen zárt forráskódú leírásokat, dokumentációkat is nyitottá kellene tenni? Hát legalábbis a file formátumokat. Akár ez érvényes lehetne mondjuk a játékokra is, ugye? Csak ez meg megint a szerzőjog. Tehát itt minden mindennel összefügg. Egyébként hány játékról beszélünk nagyságrendileg? Hány száz, hány ezer, hány tízezer játékról beszélhetünk? Szerintem százezeres nagyságrendben merem kockáztatni. Hát attól függ egyébként, tehát még hogyha az ember beleveszi azt, hogy egy-egy játéknak meg hány verziója készült el, hány portja esetleg azt mindet összeszedi. Már most, hogyha csak azt veszük, hogy még a Tetris játéknak önmagában hány portja volt, ugye az Guinness rekordok könyvébe bekerült azzal, hogy az volt az a játék, amelyet a legtöbb különböző platformra portoltak. Már az önmagában egyébként egy szép nagy csak szám. A Commodore 64-es rendszere 10 000 játékprogram létezett, és az csak egy rendszer. Jó, hogy az egyik legnépszerűbb, de akkor is. Most gondoljunk bele, hogy a versenytársaira, a leszármazottaira szintén 6-8-10 000 per rendszer, és már ott tartunk a 100 000-nél nagyon hamar. És akkor a PC-ről még nem is beszéltünk, ami azért az eddigi legsikeresebb platform volt. Legalábbis életkorban kicsit. Életkorban, meg darabszámban is. Maradunk még a témánál, még két aspektus beszélgetünk meg, úgyhogy Zsombor, hogyha van kedved még azért csatlakozz a beszélgetéshez. Az emulálásról beszéltünk itt már a műsorban többször is. András, az előbb említetted is a MAME adatbázisát, vagy projektet, ami kifejezetten nyílt forráskódú programokat tárol, és beszélgettünk emulátorokról is már a műsorban, de hát mindegyiknek volt valami problémája. Te meg azt mondtad, hogy amiről ma este fogsz beszélni, az egy ilyen igazán jó fajta emulátor. Igen, ez a Jobbik fajtából való, DOSBox névre hallgat, gyorsan említsük is meg a honlapot, www.dosbox.com címben érhető el az alkalmazásnak a legfrissebb verziója, mindenféle platformra létezik gyakorlatilag. Azt tudja, amit a neve is mond nekünk, hogy egy régi doszos környezetet ad, amiben hát leginkább ezt játékok futtatására szokták használni ezt a rendszert, ugyanis nagyon sok olyan dolgot tud emulálni, ami még a mai felhasználóknak is, akik mondjuk már öregebb motorosok, mint én jó magam, könnyeket csal a szeme sarkába. Hát emlékszik még valaki arra, hogy Gravis Ultrasound hangkártya. Hogy, ugye? Ugye? És emlékszel, hogy annak, amikor először meghallottad a hangját, azt mondtuk, hogy most cuppogattunk rá, hogy igen, ennek még milyen hangja volt. De hát például ezek az exotikus, akkoriban is exotikusnak számító hardvereket is tudja emulálni, vagy emlékszünk még olyan játékokra, amik például IPX hálózati protokollt használtak, vagy olyan dolgokra, hogy Adlib hangkártya kellett hozzá, mert csak azzal volt hajlandó futni, de egyébként nagyon jó játszható, és nagyon jó játékok vannak, és itt nézek a ludológusra, hogy én nagyon szeretem ezeket a régi fajta játékokat. Én ilyen casual gamer vagyok, ez az alkalmi játékos, aki nem hosszú szagákat játszik végig, hanem általában 5-10 percekbe indít el egy-egy ilyen dolgot, és vannak ilyen régi nagy kedvenceim, amiket mai napig nagyon szívesen előveszek, ilyenek például ezek a point and click típusú játékok, a Sam and Max, a Day of the Tentacle, vagy például igen, tehát ezek a játékok. És mindig fölmerül bennünk, amikor beszélgetünk ezekről, hogy mitől voltak ezek jó játékok. Tehát miért nem érzem a mai játékoknál azt, hogy ezek jó játékok? Valószínűleg a grafikának a hiányosságait, hogyha lehet a hiányosságokról beszélni, ezek azért igencsak szépen megrajzolt játékok voltak. Azt egyrészt ugye a történettel, másrészt pedig a játékdizájnnal ügyesen tudták pótolni. Tehát állandó veszőparipám, hogy a 70-es, 80-as évek játékaiban mivel lehetett elkápráztatni az embert. Tehát önmagában az, hogy valaki leáll a tévékészülék elé, és aztán ott ilyen fehér vonat darabkákat húzogat föl le, meg pötyök, tehát az annyira nem izgalmas. Ott a játék dizájn volt az, amivel tényleg el lehetett kápráztatni az embereket. Sokkal több olyan fejtörést igényelt. Ez kicsikét az én közhely mondhatni, hogy amit szoktak mondani, hogy hát amikor még nem volt autó, akkor a ló az milyen jó volt. Hát igen, körülbelül hasonló lehetett a... Hát meg azt a faktort se elfelejtsük el, hogy Borák András akkor még tínédzser volt, amikor ezek a játékok igazán sikeresek voltak, vagy legalábbis sokkal fiatalabb. Akkor már nem voltam annyira tínédzser, amikor ezek voltak. De mondjuk éppen elhagytad a tínédzser kort, és ilyen szempontból nyitottabb voltál arra a világra. Ez is egy szerepet játszó tényező. Nem tudom, mert nem tudom eldönteni ezt a dolgot. Lehet, hogy működik az emberben egyfajta nosztalgia, de én úgy veszem észre, hogy a mai játékok közül engem nem fog meg úgy történet. Én mindig hallok, hogy fú, most ez a legújabb játék, amit tényleg százezrek, milliók játszanak, és akkor megnézem, és megpróbálom elkapni, és hogyha 5 perc alatt nem fog meg benne valami érzés, akkor utána tőlem lehet a világ legjobb grafikája, ahol minden falevélnek a végére megvarajzolva a hangyalábán az utolsó szőrszál is, attól az még nem lesz egy jó játék. Látványos egy valami lesz, de unalmas lesz. Tehát ezt azért tegyük hozzá. És ez a DOSBox például, ez abba tud nekünk nagyon sokat segíteni, hogyha vannak ilyen régi játékok, akkor ezeket le lehet porolni, és ezeket például lehet játszani. Ez annyira igaz, hogy a nagy gyártók, itt már emlegettük az ID Softot, akkor említsük meg akkor a Sierra-t is, amelyek nagyon sok ilyen klasszikus játékot. Ők ezzel a DOSBox-szal hozzák ilyen re-live, vagy újra kiadják ezeket a régi játékokat, és ahhoz mind a DOSBox-ot mellékelik, mind futtató környezetet, hogy abba bizony ezeket lehet futtatni nagyon jól. Technikailag mi is történik itt? Egy olyan alapot adnak a játékprogram alá, ami tökéletesen adja azt a környezetet, tehát gyakorlatilag a játékprogram azt hiszi, hogy azon a bizonyos régi gépen fut. Így van. Mert mindent megkap hozzá. Pedig hiába nincsen a gépben már ez a Gravis Ultrasound hangkártya, vagy Adlib hangkártya, mégis úgy fog tűnni neki. Így van, és tökéletesen elműködik. Egy gépet, ami olyan, amilyen régen volt. Így van. Az emuláció egyébként hány százalékos, most ezt persze nem kell pontosan megmondani, de hogy mennyire utánozza ezt? Úgy szól, mint a régi tökéletesen játék, olyan a grafika, mint a régi játék? Hát mivel a játék ugyanazt kapja, tehát ugyanazt látod, mint régen. Tehát maga a játék az fut, egy virtuális számítógépen, amit mondjuk DOSBox-nak hívnak, de mivel megkapja az összes olyan hardware elemet, igaz, hogy virtuálisan, de azért ő bőségesen elfutkorászik ebben. Ne felejtsük el, hogy azok a játékok, amikről szó van, azok maximum hát ilyen 44 MHz-es vagy 40 MHz-es processzorokra íródtak, és akkor az már a dolgoknak a netovábbja volt abban az időben, mert 20 MHz-es órajelű processzorra is keményen cuppogatott azért a hozzáértő közönség az időtájt, és a 4 mega RAM azért az már nagy királyság volt abban az időben. Hát és emlékszem rá, hogy volt olyan játék, aminél ki kellett kapcsolni a turbógombot, mert hogyha a gép túl gyorsan ment, akkor játszhatatlanná vált tőle a játék. Így van, tehát azért itt már nem a számítási teljesítmény a nagy kihívás, hanem hogy ezeket a hardware elemeket minél pontosabban, minél tökéletesebben lehessen emulálni. Ami még jó ebbe a DOSBox-ban, hogy gyakorlatilag a valaha létezett ilyen régi hálózati protokollokat is teljesen tökéletesen tudja emulálni, tehát azok a játékok, amelyek már akkor is egyébként játszhatók voltak hálózatban, az megint játszható hálózatban, ami megint csak egy nagy élmény. Spányik Balástól viszont most kapunk majd egy olyan játékajánlatot, amivel kapcsolatban majd kíváncsian figyeljük Borek András arcát, hogy néhány mondattal később megfogja az ő fantáziáját, és hogy megtetszik-e neki, mert egy igazi mai játékról fogunk beszélgetni, ami a közösségi hálózatok miatt tudott egyáltalán megszületni. De nem csak tőlem, hanem a Zsombortól is, mert Zsomborban mostanában rákattam volt teljesen a dologra. Úgyhogy egyébként én is, tehát nagyon jó pofa játék. Ki vagytok a keresztapák? Hát igen, a saját maffiánkban, így van. Tulajdonképpen arról van szó, hogy van ez a Facebook nevű, hogy hívják ezt, közösségi építő, vagy közösségi oldal. Olyan, mint a, hogy lehessen mihez kötni, mint a Magyarországon az IVIV. Az IVIV, az Facebook szeretne lenni, ha majd fölnő egyszer, tehát fény évekre vannak egymástól, döbbeltes, hogy mennyivel több lehetőség van, és mennyivel jobban néz ki, meg jobban használ ki a lehetőségeit a Facebook. Ez egy nagy rácsodálkozás volt részemről, mert én sokáig el sem tudtam képzelni, hogy a világ elég régóta hangos arról a Facebooktól, és engem valahogy sosem érdekelt a dolog, és aztán vagy meghívót kaptam, vagy nem tudom, hogy történt, de egyszer csak belebotlottam, és regisztráltam magam, és hát tényleg leesett az állam, hogy mik vannak. És az egyik ilyen érdekes része ennek a weboldalnak az, hogy egy csomó jópofa webes játék van. De nem csak úgy így odarakva, hogy na most akkor nyomd a gombot és játsszál vele, hanem hozzátartozik ez is a közösségépítő részhez. Tehát konkrétan ez a Mafia Wars című játék, amivel valószínűleg mindenki szembe kerül, vagy találkozik, aki a Facebookra felkerül. Ha másképp nem úgy, hogy valamelyik ismerős, akit bejelöl a Facebookon, az már játszik vele, és azonnal hívni fogja, hogy gyere te is, és csatlakozz az én mafiámhoz. Tulajdonképpen arról szól, hogy amikor te csatlakozol, akkor te megalapítod a saját kis mafiádat, egyben tagja leszel azoknak is, akik az ismerőseid, tehát egy ilyen mafia család hálózat alakul ki. Minden másik ilyen ismerősének, ismerős által alapított mafiának a tagja lesz, és tulajdonképpen elindul egy ilyen gangster karrier történet, ami arról szól, hogy egy ilyen szerepjátékot kell tulajdonképpen elképzelni, létrehozod a saját kis mafiózodat, aki a saját családjának a főember lesz, és eldönteted, hogy mit kezdesz vele. Lehet csinálni különböző melókat, lehet bunyózni, harcolni a másik, az ellenséges mafia családokkal, lehet mindenféle eszközt, fegyvert, védekező eszközt, autót amit gyűjteni, és hát persze lehet csinálni. Autót gyűjteni, most finoman mondod, mert autólopásról volt itt szó előtte. Vásárolni is lehet, de az autólopás, illetve a különböző ilyen az a meló részbe tartozik, ilyen feladatok azok a... Igen. Tehát, és ez a lényeg az, hogy építeni kell fölfelé, építeni kell a karakterünket előre, és ahogy minél több és több munkát, melót végzel el, annál több tapasztalati pontot szerzel, és így tudsz fölfelé lépdelni a ranglétrán. Látom egyébként netnyelvész barátunk arcán a felháborodás első jeleit, úgyhogy meséld már el nekünk, Balázs, hogy mi történik ilyenkor, tehát mi az, amikor bunyózol, mi az, amikor autót lopsz. Ez tipikusan az a játék, amire azok az emberek, akik rögtön ugranak az összesen erőszakos dologra, ez sose az életben nem fognak ráugrani, ugyanis itt tulajdonképpen arra van szó, hogy megnyomok egy gombot, hogy igen, most én szeretnék kirabolni mondjuk a szomszédnak a bizományi boltját. És akkor ezek a munkák, ezek így jelentkeznek, hogy így föl vannak sorol, vagy ahhoz, hogy mit tudom én, mondjuk autót lopjál, hogy szükséged van pajszerre. Na akkor el kell, először is szükséged van arra, hogy valahonnan szerez egy pajszert, akkor, hogyha már van egy kis pénzed, akkor el tudsz menni arra az oldalra, ahol a különböző eszközöket be lehet szerezni, tudsz venni magadnak egy pajszert, utána vissza tudsz menni a meló oldalra, és azt mondani, na akkor most törjünk fel egy autót. És akkor a játék megmondja, hogy ez mondjuk 72%-ban sikeres akció volt, és sikerült szerezned $380, de mivel magaddal hoztad az ismerősödet is, ezért szor 1,2, úgyhogy $420-ra lettetek gazdagabbak, és kaptál még 12 tapasztalati pontot. Tehát tulajdonképpen egy ilyen meg szöveges... Meg egy jó fejet. Nagyon jó, mert van zsákmány, ami pontosan, hogyha mondjuk valami úgy jön ki a szerencse, tehát éppen úgy jön ki a lépés, akkor bizonyos munkák megcsinálásával tudsz szerezni olyan hát ilyen különleges eszközöket, amik ugyanúgy lehet fegyver, de mondjuk mi az, amivel mostanában itt találkoztam? Amilyen érdekes, hogy zsombor segítség. A lootok gyakorlatilag? Igen. Hát a lootok közt az égvilágon mindent, tehát egyrészt fegyvereket is, járműveket is lehet szerezni, health pack-okat, tehát ilyen egészségcsomagokat. Ja, mondjuk, hogy még van a főnök elleni harc, az még nagyon fontos. Tehát ugyanúgy, hogy ez ilyen... Mafia háború? Igen. Ez a boss fight, ugye a klasszikus játékokból, amikor az ember végére ír a pályának, akkor gyakorlatilag van egy boss, akit le lehet győzni. A legnehezebbet. Egyébként mi egymás, hogy mondjam, maffia családjának tagjai vagyunk, természetesen, és ugye játékdizájn szempontból azért nagyon érdekes egyébként a Mafia Wars, mert hogy itt beszélgettünk arról, hogy hát mennyire fontos a külcsíny, mennyire számítok egy modern játékok, és akkor 3D és fotorealisztikus ábrázolás, így gyakorlatilag nem arról van szó, itt van egy szenzációsan jó játékdizájn, van hozzá egy fantasztikus hangulat, az egész sötét, maguk a képecskék, amiket látok, hogy ugye milyen jobokat, milyen propertiket szerzek meg, tehát lehet vásárolni az embernek különféle ingatlanokat, hogy az ingatlan bizniszbe be tudsz szállni, és akkor úgy tudsz pénzt gyűjteni. Tehát az egésznek van egy olyan hangulata, ami totálisan lebilincselő, és ráadásul a játékdizájn szempontjából nagyon-nagyon ügyesen oldották meg. Ugye van ez a négy klasszikus motivációs faktor, ugye az exploráció, szociális szükséglet, a hatalom szükséglet, illetve a teljesítmény szükséglet, és gyakorlatilag itt is nagyjából mindegyiket lefedi ez a bizonyos játék, és szenzációsan jól. Ugye a hatalom szükséglet tekintetében jön ez a bizonyos ingatlan biznisz, és akkor nagyon nagyokat lehet szakítani, tehát ilyen millió dollárokat tudsz összegyűjteni, és akkor nagyon boldognak érzed magad. De ott van mellette a kihívás, hogy még alacsony szintű a karaktered, és jönnek ugye az ismeretlen mafiózók, akik agyonvernek téged, és akkor muszáj arra is gyúrnod, hogy hát egyre magasabb szintű karaktered legyen, egyre nagyobb atakpontod, tehát támadási, meg védekezési pontjaid, és a többi, és a többi. És hát megvan persze a szociális, ugye az, hogy hív mindig a barátokat, átadtok egymásnak energiát, kooperálni is kell, meg ilyenek, mondjuk ez ilyen nem delej, csak ilyen normál. Tehát magyar szóval nagyon jól megkonstruált valami. Akkor itt a mozzanatok azok nem ezek a morálisan elítélhető történések, amik a maffiáknál valójában voltak, hanem stratégiát építesz, amire rá van húzva egy ilyen maffia máz. Sőt, igazából, mert akkor kezd el a játékot, akkor is három karrier közül választhatsz, tehát lehetsz mogul, lehetsz maniac, és lehetsz fearless. Most a három közül azt mondom, mogul az, aki igazából ilyen az ingatlan, tehát aki a pénzre hajt, aztán utána van a maniac, azt hiszem az vagyok én, aki ugye rengeteg energia és rengeteg jobot akar megcsinálni, hát ilyen jó munkás emberként, és ugye van a fearless, az meg azt hiszem, hogy támadni akar, tehát neki meg az a mániája, hogy ő mindig támad és harcol. A dolgot egyébként úgy kell elképzelni, hogy nyilván a böngészőben fut az egész, hogy napközben ugye dolgozom a számítógépen, és a Firefoxnak egy fülén megvan ez a dolog így nyitva a háttérben, és akkor időnként ránézek, és azt látom, hogy hoppá, jött Gipszi Jakab, és leverte a maffiámat, elveszettem egy csomó pénzt, és azonnal bosszú, és akkor rányomsz a gombra, és akkor még kétszer jól kikapok a Gipszi Jakabtól, mert kiderül, hogy az ő maffia családja az már háromszor akkor, mint az enyém, és akkor itt jön be tulajdonképpen a közösségépítő része a dolognak, hogy agitálom nagyjából egy hete az összes ismerősömet, aki még nincs fönn a Facebookon, vagy már fönn van, de még nem játsz a játék, hogy gyertek, mert 9-en vagyunk csak a családban, és ez még kevés. Kell több ember, hogy erősebb legyen a fia. Nekem még csak 7, és könyörgök Gyúnak, hogy csatlakozz. Nem. Miért nem csatlakozol, Gyú? A helyzet az, hogy én elég sok ilyen szociális aspektus, ahogy is mondta Zsombor, felfedezést, hatalmat, szociális aspektust, és mi volt a negyedik? Teljesítmény. És teljesítményt kiváló játékkal játszom egyébként is. Egyszerűen nem fér bele. Azért hogy a való életben megvan. Nem tudnék még egyel. Majd, ha kicsit kevesebb egyéb játékkal játszom, majd akkor beszállok, de most egyszerűen lehetetlen. Annyit hagyd tegyek még hozzá, hogy nem csak ez a játék van, nagyon sokféle más játék van, és azok is olyanok, hogy mind a közösségépítésre mennek rá. Tehát például a legegyszerűbb ilyen szókirakó játék is, amikor befejeztél mondjuk egy kört, akkor kiírja, hogy az ismerőseid azok mennyit tudtak csinálni ezen a héten, jobb vagy náluk, rosszabb vagy náluk, legyél jobb náluk, szóval ez mind benne van, ez az összes játékban ez az érzés. Még egy fél gondolat erejéig, hogy azért az IV-et sem kell félteni, tehát miután a Facebookos alkalmazásokról tavaly körülbelül ilyenkor, azt hiszem januárban volt ugye New Technology Meetup nevezetű összeröfenés, és ott tartottak egy előadást, szerintem ott ülhetett egy IV-es, lehet, hogy már korábbról is nekik voltak ilyen motivációik, és már az IV-re is lehet majd ilyen alkalmazásokat igen, készíteni. Szóval az IV-ben meg ugye megjelent az API, ami az alkalmazásfejlesztést lehetővé tette. Na nézzünk a Borek mérnök úr arcára. Fölcsillant a szemed? Tehát van azért új játék, amiben esetleg érdemes beszélni, vagy ez sem? Biztos érdemes. De nekem az a szimpatikus, hogy a fantáziádat mozgatja meg. András, hazamész, Facebook, és aztán találkozunk a Borek. És kérhetik hozzá emberregisztrálni. Maradt egy kis játékosság a végére is. Az infószoltárban egy olyan szót ajánlott, javasolt netnyelvészünk, ami nem is annyira a játékosság az igazán jó szó erre. Szépség. Az, szépség. Bár a szépség sokszor a játékokra is, igaz? Biztos így van ez. Biztos így van ez. Olvasgattam ma délután az interneten mindenféle dolgot, és rábukkantam egy új fejlesztésre, egy új mobiltelefon fejlesztésre, ami mindenféle nagyon dizájnos készülékről van szó, és a kijelzője az úgynevezett AMOLED technikával, vagy technológiával jeleníti meg azt, amit meg kell jelenítenie. Gyorsan hadd szúrjam ide be, hogy amikor telefonon nekem ezt mondtad, akkor nem hallottam, rossz volt a vonal, és visszakérdeztem, hogy mit olvastál, AMOLED? Igen. Így értettem, így jött át a telefonon. Nem AMOLED, hanem AMOLED. Tehát egy olyan LED, ami OLED, tehát organikus LED, tehát valamilyen szerves típusú anyag vagy technika van, technológia van a hátterében, és ennek van még egy előtagja is, az AM, az Active Matrix, Active Matrixos OLED technológia. Ennek a részleteiről én nem szeretnék beszélni, az a lényeg, hogy még hatékonyabb, még szebb, még alacsonyabb az energiafelhasználása, még inkább flexibilis, tehát akár még hajlítható a felülete is, olyan, mint egy cellofánlap, illetve még szebb, még realisztikusabb a szín, meg a fényereje. Van hátránya is, de azt hiszem ilyesmit ott találtam róla, hogy hátránya, hogy a napsütésben viszont semmi nem látszik belőle, de mindegy. Nem is ez az érdekes, nem erről akarok beszélni, hanem a szóalakról. Nekem ez a szóalak tetszik, hogy AMOLED. Miért? Mi dönti azt el, hogy egy szónak a hangzása az szép vagy sem? Több összetevője van. Az akusztikum az egyébként a szavaknál fontos, mert ugye van egy szónak a hangalakja tetszik, olyan fülbemászó, jobban szeretjük használni. És ez jót tesz a szó által jelzett technológiának is, ugye ez egy technológiai típusú szaknyelv. Tehát borzasztó fontos, hogy jól hangozzék a új kifejezés. Ez egyébként egy rövidítéses betűszó. Tehát mitől szép egy szóalak? Először is nézzük meg azt, hogy mi történik a kimondás közben. A levegő áramlik a tüdőből kifelé. Hogyan, milyen intenzitással, milyen sebessége, milyen hosszan áramlik ez a levegő. Minél jobban megzengeti az embernek a hangszálait, annál kellemesebb a hangzás, fülbemászóbb, úgy mondjuk, hogy zöngés. A zöngés az roppant fontos dolog. akkor ezek az akusztikus jellemzők után nézzük meg az alkotó elemeket, tehát azokat a hangokat, fonémákat, amelyek alkotják ezt a szó alakot. Ebben az esetben nagyon fontos az, hogy a magánhangzó-mása hangzó arány teljesen ki van egyenlítve. Tehát sok magánhangzó van a szó alakban, ezért ki lehet mondani. Nem betűzni kell TFT, ami ez, egyébként ez a technológia, ez speciál technológia, közel áll, ahogy láttam az interneten, nem TFT, ez ki kell betűzni, hanem kimondhatom, mint egy szót, a moled, mert van benne magánhangzó is. Milyenek ezek a magánhangzók? Ez is fontos. Ugye minél nyíltabbak legyenek, nyílt egy magánhangzó, hogyha jobban kinyitom a számat az ejtéskor. Az I-nél nem nyitom ki a számat, az A esetében igen, az O-nál is kinyitom a számat, akkor ha kerekítem az ajkamat, az ajak kerekítés az kellemesebb hangzású, úgymond kerekebb hangzású szavakat ad. Ez is nagyon érdekes. Meggondolom azt, hogy többféle magánhangzó van, attól van egy dallama is ennek és a szónak, is. És a dallamos dolgokat könnyebben megegyezzük. Egyértelmű, és milyenek a másohangzók benne? Roppant fontos. Az M, az L, a D, ezek nagyon kellemes hangzású, mindegyik zöngés másohangzó, tehát működik a hangszál közben, a H esetében nem, a K esetében sem. Az M, az L, a D esetében működik a hangszál, tehát zöngések, tehát ez az egész kellemes. Na most az egésznek, amit eddig elmondtam, lehetne jó retorikus képen, megfordíthatnám, és cáfolhatnám mindazt, amit eddig elmondtam, ugyanis van még egy eleme a hangzásnak, ebben az esetben ez nem játszik bele, bizonyos szójelentés. Tehát ha egy szónak a jelentése kellemes képzeteket kelt, akkor bizony a kicsit kellemetlenebb hangzású hangalak is tud kellemes hangzás hatást fölidézni az emberben. De itt most ezt kapcsoljuk ki, mert itt semmi ilyesmi nincsen, ez egy betűszó. Tudsz mondani egy ilyen példát egyébként? Ez tényleg egy érdekes hatás. Például golyók kopognak. Ez egy olyan kopogós, kellemetlen hangzású szó. De például az, hogy nem tudom, mondjuk egy nevet, Katalin. Ez nem egy kellemetlen hangzású név, pedig nagyjából hasonló, ez is a kemény K-val kezdődik. T van benne. Igen, a T-vel. Egyébként szerintem az is érdekes, hogy neked amuletnek jött le először. Amulet ez a neve egy ilyen varázsos dolog, tehát igen. Egy varázslatos szó. Egyébként igen lehet. Na most a félrehallásokat is ismerő jel a nyelvészet, az a belehallás jelensége. Tehát belehallunk egy szóba, egy másik szót, aminek semmi köze nincsen hozzá. Tehát az emberek ilyen kognitív lények, tehát az agyunkban ilyen átláthatatlan mátrixok dolgoznak, és egyik szó egy másikat fölidéz. Miért? Nem, de csak valahogy, erre nincsen válasz. Na, lényeg az, hogy szép hangzású szó, és egy talán kicsit elmélyedtünk abban, hogy mitől szép egy szónak a hangzása. Nekem a ritmusa tetszik nagyon, ez a tititá ritmusú, abszolút. Tehát ez a négy negyedben gondolkodik az ember, ha már ilyen zenész füllel nézzük, az emberek többsége, és ebbe ez tökéletesen beleillik, ebbe illik bele a kedvenc szavam, a szinkópa, ami ugye a titáti jellegű, az is ugye négy negyedből áll, de ez pont ez az amoled, ez is egy tititá, tehát a négy negyed megvan benne, ami azért egy jó kis, lehet ritmizálni vele, és jó kis verseket írni. Nyílt szótagok vannak benne. De egyébként azért is érdekes, mert ugye több mint 10 éve megy az infószótár sorozatunk, és ez a szempont még igazán nem jött elő. Tehát ez a hangzás szépsége. Említettem azért már egy-két helyen, de nem mentem bele részletesebben. Amiből egy kicsit az is következhet, hogy az informatikai szókincsben nem igazán jellemző, hogy olyan szavak lennének, amikre így fölfigyelnénk, hogy milyen szép az alakja. Sok rövidítés. Igen, mert a fejlesztők javarésze mérnök, és nem nyelvész, azért ezt ne felejtsük el. Tehát lehet, hogy sokkal több informatikai kifejezésnek örülnénk így, mint ennek, hogyha ott a 100 mérnök mellett ott ülne egy Bódi Zoli, és azt mondaná, hogy srácok, ezt ne úgy rövidítsétek, hanem inkább így. Hát át fogom nézni az egész anyagot ebből a szempontból is egyébként. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.